sjunga list till Hårgalåten. Är det som jag hör den enkeln spela polska? Vemodet bor i Hårgalåten. Och den stone är så trollska. Huldror har dansat Hårgalåten. Djupt i skogarna där forsarna går strida spelade näcken Hårgalåten. Med en elva vid sin sida. Hör fiolen hur den sjunger. Lockar till dans som förr en gång. Kom och lyssna du som unge. Kom sommarnatten är så lång. Här har du mig i Hårgalåten. Stråken lockar så förförisk. Men så dyster glider sin sorg i Hårgalåten. För att sen bli glad och yster. Norrlands hårda jord.